राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष तृतीया विक्रम संवत 2061 तदानुसार 30 नवंबर 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नमद्वंदम परम ब्रह्मात्मनाकृत सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रयमानये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशे विभूषितगदान्नवनीलनाभात्पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्दनेत्रात् कृष्णात्मनाङ्किमभिधत्तुमान् न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आपने मंदिर बात सुनी, आजकल के जो बड़े बच्चे हैं, आजकल के बड़े बच्चे तो वो खराब बातों पर विशेष ध्यान देते हैं, हम उनको शिक्षा देते हैं तो एक की चार सुनाते हैं, उनका सुधार कैसे करें? कठिन कर्जू है, कर्जूर संग कुसंग और कर्जूर प्रभाव पड़े जल्दी सुधार मोहन है। सत्संग से सुधार जरूर होता है, या सत्संग रहे कुछ रुचि आप रही हो तो बहुत फायदे की बात है। हमारे वाले ने गीता याद करी हुई है कई बात है। तो संग बहुत फायदा है, सत्संग से बहुत लाभ होता है। अब अद्वय हुआ है सुनने से भी हुआ, सुनने से हुआ है। जब बादल पड़ता है तब पढ़ाता है, जब पढ़ाता है तब पढ़ता है। जब पढ़ता है ना तब तो पढ़ाता है, क्यों गुरु जी को ठीक रहता करना क्या ही पढ़ता है। अरे वो पढ़ाता है तब पढ़ता है, तो मैं सुनाता हूँ तो मैं पढ़ाई करता हूँ, हमारे पढ़ाई होती है, पुस्तकों में इतनी नहीं होती। सुना है कितनी बातें करनी पड़ती है, तो कोई याद है कोई आपके प्रश्न सुनो मेरे गीता आप लोग सिखाई है, आप पूछते हो तो कहना पड़ता है। तो पढ़ता है तब तो पढ़ाता है, अरे पढ़ाता है तब पढ़ता है, तो सुनाता है तभी वो पंडित बढ़ता है। तो मैं पढ़ाई करता हूँ, आप लोगों से बहुत फायदा हुआ है, बहुत लाभ हुआ है, कई बातों का ज्ञान हो गया। आओ तो बात मुझे, मेरा स्वभाव बोलो भाई बोलो क्या कहे, वो तो क्या स्वभाव है, अब अलग अलग है, फायदा होता है सत्संग से, बहुत फायदा। कई घर में मृत्यु हो जाए तो मैं आओ यार आओ शोक देते बैठता है, शोक से जरूर मिटता है, सत्संग से बहुत फायदा होता है। सुनाओ तो ही फायदा, सुनो तो ही फायदा, फायदा ही फायदा है। और गीता आप लोगों ने सिखाई है, आप तो पूछते रहता है। गीता में बहुत विलक्षण भाव पड़े हुए, आप पढ़ो गीता, बस ठीक है पढ़ो, पढ़ते ही हो गए, पढ़ो बहुत पता है। गीता बहुत गहरी है, बहुत गहरी गीता वाली नई नई बातें मिलती है। हमारे यहाँ कल्याण आया नहीं है, वो भी जब मेरे लेख आया है गीता का भी लिखाना था। आप देखो तो मैंने पड़ेगा हमारा मैं तो मुंह से मिले पैसा आप लोगों को ला गए पुस्तक वाले मिल गए। अरे कल्याण प्रकाशित होता है पहले पता है आप देखो तो देख लेना गीता पर लिखा है, गीता की विलक्षण था। तीन चार प्रश्न आए हैं देख, बहुत बढ़िया है। बहुत गहरे भाव है, अच्छे भाव है। लेख पढ़ो तो बता देगा, मन करो तो बहुत विदेश बात है। न्याय समझा देंगे, न्याय गीता पर बोलते नहीं है ने? तो पढ़ी बाबा, अच्छा कई बाब फिर उसमें सुधार करना है, संशोध करना है। सामग्री बहुत है मेरे पास, भगवत प्राप्ति की सामग्री बहुत है। और शोक चिंता भय उद्वेग अधिक मिटते हैं सत्संग करने से, प्रत्यक्ष फायदा। ऐसा दिखता नहीं है, पता नहीं लगता। कई दिन सत्संग करे तो बहुत अच्छा है। गीता सुविधा कर्तव्य कभी नहीं शास्त्र बिस्तर ही या स्वयं पद्मनाभ से मुख पद्मा पद्मनाभ तुम्हें नाभि से पैदा हुए ब्रह्मा जी चारों मुख ने चारों वेद गए तो यश दिशम वेदा वेद श्वास है। आप भगवान ने खुद ने कही है वाणी वाणी तो श्वास आते ही वाणी आता है। बहुत बहुत विचित्र ग्रंथ है मेरे रामायण पायो परम विश्राम बामल ने तुलसीदास जी महाराज मन अच्छे ज्ञान योग कर्म योग में बुद्धि के प्रधानता है, भक्ति में स्वयं के प्रधानता है। व्यवसाय बुद्धि इन्हें के गुण बंदे।